Διάφορες αποχρώσεις της jazz αυτή την εβδομάδα εδώ στο Βήμα FM. Ξεκινήσαμε σήμερα με έναν θρύλο από τις Βρυξέλλες, αλλά τεράστιο όνομα στον χώρο της jazz. Ένας θρύλος που είναι 92 ετών σήμερα και λέγεται Toots Thielemann και έχει συνεργαστεί εκείνα τα σπουδαία χρόνια της jazz στη δεκαετία του 40 και του 50, ιδιαίτερα του 50 και του 60 θα έλεγα καλύτερα, με Sidney Bechet, Charlie Parker, Miles Davis και πάρα πολλούς άλλους. Και την Dinah Washington που θα την ακούσουμε αμέσως τώρα στο Blackwater Blues. ήταν το Bluesette, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Toots Thielemann. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Backwater Blues που πρωτοείπε η Bessie Smith στα πολύ παλιά χρόνια της δεκαετίας του 20. Το ακούσαμε στην εξαιρετική εκτέλεση μετά, το 58 είναι, με την μεγάλη Dinah Washington, Backwater Blues. Η Dinah Washington έφυγε πολύ νέα από τη ζωή. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για τα διαδικτυακά η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι έγινε ρε ψαρά της συμφοράς, έπιασες τίποτα? Άστα, τζιπ, ένα σπάρο έχω πιάσει. Παιδιά, θέλετε ψάρια? Καλά που δεν είναι εδώ κακούσεις, να μας τρελάνει στην καζούρα. Τι είναι αυτή η φάλινα ρε μεγάλε, πρέπει να είναι 100 γραμμάρια. Εντάξει, είναι σπάρος 99,5. Αυτό το καλοκαίρι τσίμπα έναν 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το Take 5 είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά κομμάτια της jazz. Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 59 στη Νέα Υόρκη. Η εκτέλεση εκείνη, πάντα βέβαια με David Brubeck Quartet, είναι μία εκτέλεση που έχει ακουστεί εκατομμύρια φορές και ένα από τα δημοφιλέστερα κομμάτια, όπως είπαμε, στον χώρο της jazz. Σύνδεση του Paul Desmond. Σκέφτηκα να το ακούσουμε όχι στην εκτέλεση που την γνωρίζουμε όλοι, αυτήν του 59, αλλά σε μία μετέπειτα εκτέλεση με David Brubeck Quartet, δηλαδή τον ίδιο που το έκανε επιτυχία, και μαζί ο ίδιος που το έχει γράψει, ο Paul Desmond, γιατί στην ηχογράφηση αυτή του 76 για την Verve είναι και ο David Brubeck στο πιάνο και ο Paul Desmond στο σαξόφωνο. Thank you. Συνεχίζουμε με τις αποχρώσεις της τζαζ, ακούγοντας ένα αριστούργημα που έχει γράψει το 1954 ο πιανίστας Errol Garner. Ο τίτλος είναι «Μίστη». Υπάρχουν απίθανες εκτελέσεις από πάρα πολλούς. Εμείς το «Μίστη» θα το ακούσουμε από την Σαραβόν. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play. Oh, it might be the sound of your hello that music. moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you know? Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. I'm just too misty and too. Το επόμενο είναι τραγούδι του 1961, πήρε το βραβείο Όσκαρ της χρονιάς εκείνης για καλύτερο τραγούδι και είναι η πρώτη εκτέλεση, ανήκει στην σπουδαία ηθοποιό Audrey Hepburn σε μια επίσης σπουδαία ταινία, το Breakfast at Tiffany's. Είναι σύνθεση του Mancini και η στίχη Johnny Mercer. Η σκηνή στην ταινία που το λέει η Hepburn είναι καταπληκτική, το τραγούδι ακούγεται σχεδόν σε όλο το φιλμ. Εμείς το ακούμε από την Sarah Vaughan και είναι το Moon River. Someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're at the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. We're after the same. Σήμερα ακούγονται οι τρεις μεγάλες κυρίες που έκαναν σχεδόν παράλληλη καριέρα. Κάποιες έφυγαν πιο πριν από τη ζωή, ιδιαίτερα στα χρόνια του 50. Είναι τρεις από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του περασμένου αιώνα, αυτές που ακούει, ας πούμε, η Αντέλ, ή αυτές που άκουγε και η Amy Winehouse και πάρα πολλές άλλες της μουσικής των τελευταίων 20-30 ετών. Ακούσαμε Diana Washington, Sarah Vaughan και τώρα το Blue Skies του 1926 στην εκτέλεση της Ella Fitzgerald. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Things going oh so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart may fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Βήμα FM 99,5. Τα καλύτερα του 2015. Δεν θα ψηφίσω τότε τη συμφωνία. Εγώ είμαι ο πιο μνημονιακός. Πρώτα θα ανέβει ο Τσίπρας στη Βουλή και θα πει: ζητώ συγγνώμη από όλους σας που βρίζαμε 4 χρόνια, και θα ψηφίσω. Ρε, εσείς που κατεβαίνατε στις πλατείες για το επαχθές και πονίδιστο, κορόιδα! Εσείς δεν πρέπει να βγείτε κάτω του Τσίπρα τώρα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Καθώς ακούμε αυτά τα κομμάτια σήμερα, δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι κρίμα κυριολεκτικά μια ολόκληρη γενιά αυτή του διαδικτύου να έχει απομακρυνθεί εντελώς σχεδόν? Υπάρχουν κάποια ψαγμένα παιδιά 20 ετών. Αλλά στο σύνολο έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τη μουσική jazz ή από τα soundtracks, ένα άλλο είδος μουσικής που για χρόνια και δεκαετίες δεν λέμε ότι ήταν από τα δημοφιλέστερα, και δεν λέμε τα soundtracks με τα διάφορα τραγούδια που υπάρχουν και γίνονται επιτυχίες όπως το Frozen. Λέμε τα soundtracks που μεγάλοι συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής έγραφαν ολόκληρα έργα. Αυτά εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Σημαίνει ότι λίγο καιρό ακόμα και finito. Αυτός που ακούσαμε ήταν ένας διάσημος τρομπονίστας της jazz, μισός Δανός, μισός Αμερικάνος, σήμερα ακούσαμε και έναν Βέλγο στην αρχή, ο Kai Winding, που έκανε μεγάλη επιτυχία με τη διασκευή στο κομμάτι αυτό, το More. Το More ήταν το θέμα από την ταινία Mondo Cane του 1962. Ευτυχώς που μερικές από αυτές τις συνθέσεις υπάρχουν κάποιοι ψαγμένοι σκηνοθέτες ή ακόμα και παραγωγοί που τις ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα μέσω των ταινιών. Ας πούμε, ο Ρίζο Ορτολάνη που έχει γράψει το τραγούδι αυτό ήρθε στην επικαιρότητα μέσω ταινιών του Ταραντίνο. Έτσι λοιπόν κάποιοι από τους 20άριδες που είναι πιο ψαγμένοι μπορούν να ψάξουν να δουν τι είναι το More και τι ήταν ο Ρίζο Ορτολάνη. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος, θα συνεχίσουμε και μετά τις ειδήσεις με Lester Young τώρα. Thank you. ήταν ο σαξοφωνίστας, μερικές φορές και κλαρινετίστας, Lester Young, στο Somebody Loves Me του Gershwin.